بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ 12 مکی مدنی پھول کیا ہیں؟ دراصل رمضان المبارک میں کچھ عیسائی بھائی بیت الفنا تشریف لائے تھے اور ہم لوگوں نے مل کر اشراق وغیرہ پڑھی، پھر وہ انہوں نے شکایت کی کہ بعض طلبا ہمارے بڑے جذباتی ہیں اور وہ مسجد میں دوڑتے ہیں اور مسجد میں وہ دھمک پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کچھ کریں یا کوئی ایسے کارڈ بنائے، تحریر دیں، لکھ کر فیضان مدینہ میں لگا دیا جائے. تو اب میرا جو ہوتا نا کہ خالی فیضان مدینہ کا مسئلہ میرے نزدیک نہیں ہوتا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، خالی فیضان مدینہ والوں کی کیوں. تو جو باتوں باتوں میں وہ بیٹھے بیٹھے 12 مکی مدنی پھول ماری سے وجود میں آ گئے، یا یوں کہیے کہ وہ مدنی گلدستے میں کھل اٹھے 12 مکی مدنی پھول. تو اس کا پرچہ ہم نے اس کا تیار کیا، کچھ میں نے ان کو ڈکٹیٹ کروائی کچھ باتیں، وہ مدنی پھول اب سنا دوں. اور بیٹھے بیٹھے وہیں ایک مجلس بنا لی، مجلس برائے مکی مدنی پھول. بعض میں الفاظوں کی کچھ ترکیبیں بنی ہیں، کچھ اضافہ ہوا ہے. تو نمبر ایک، مسجد میں جماعت پانے کے لیے بھی کبھی نہیں دوڑوں گا، یہ نیتیں آپ بھی کرتے جائیے. نمبر دو، پانچوں نمازوں کی اقامت مسجد کے اندر سنوں گا، کہ بعض علماء کے نزدیک یہ واجب ہے کہ مسجد کے اندر اقامت سنی جائے. نمبر تین، حتی الامکان مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کروں گا. نمبر چار، سنت قبلیہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مکمل کر لوں گا. نمبر پانچ، خطیب کی طرف رخ کیے پہلے خطبے میں نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر اور دوسرے میں دونوں رانوں پر رکھ کر دو زانو بیٹھوں گا. پھر بریکٹ میں لکھا، مسجد میں چل رہا تھا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو وہیں رک جائے، کیونکہ بحالت خطبہ چلنا حرام ہے. ملخص الفتاوی الرضویہ جلد 8 صفحہ 334. نمبر 6، دوران خطبہ ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے نگاہیں جھکا کر بیٹھوں گا. ہلالین میں لکھا ہے، خطبے کے دوران کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا حرام ہے. ملخص از فتاوی رضویہ جدید جلد 8 صفحہ 334. نمبر 7، فرضوں کے بعد جب تک امام صاحب دعا پوری نہ کر لیں پیچھے نہیں جاؤں گا. نیز دعا کے بعد اگر پیچھے جانا ہوا تو اچھی طرح سنبھل کر نکلوں گا تاکہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ میں نہ پڑ جاؤں. بلا عذر امام کی دعا ثانی کو بھی ترک نہیں کروں گا. انشاءاللہ نہیں بول رہا. نمبر 8، کسی کے چپل نہ بغیر اجازت پہنوں گا اور نہ ہی اجازت طلب کروں گا. چند لمحوں کے عارضی استعمال کے لیے بھی دوسروں سے سوال کرنا مروت کے خلاف ہے، یہ ہلالین میں لکھا ہے. نمبر 9، سنت قبلیہ سے لے کر سنت بعدیہ ادا کرنے تک بلا اجازت شرعی گفتگو نہیں کروں گا. فرض سے پہلے جو سنت پڑھی جاتی ہے نا، اس کو سنت قبلیہ بولتے ہیں. جیسے مغرب کے علاوہ تمام نمازوں میں فرض سے پہلے سنت قبلیہ ہے، تو سنت قبلیہ پڑھ لی تو اب بات چیت نہیں کرنی چاہیے. اور اس طرح فرض اور سنتوں کے درمیان سنت بعدیہ، جو فرض نماز کے بعد ہوتے ہیں، اس کو سنت بعدیہ بولتے ہیں. ظہر، مغرب اور عشاء، ان میں سنت بعدیہ بھی ہیں. تو سنت قبلیہ اور فرض کے درمیان منافی تحریمہ فعل، مثلا یہ ہلال میں لکھا ہے سنت قبلیہ اور فرض کے درمیان منافی تحریمہ فعل، مثلا بات وغیرہ کرنے سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اور بعض کے نزدیک سنتیں جاتی رہتی ہیں. ملخص فتاوی رضویہ جدید جلد 7 صفحہ 449 نمبر 10. پہلی اذان اور اقامت کے دوران گفتگو کرنے، نیز لکھنے پڑھنے وغیرہ کاموں کو موقوف کر کے دونوں کا جواب دوں گا. نمبر 11 فینائے مسجد، مثلا جامعت المدینہ فیضان مدینہ میں بھی کہا کہا مذاق مسخری اور زور زور سے باتیں کرنے سے بچوں گا. نمبر 12 ہر اسلامی بھائی خواہ اسے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں کو سلام کرنے کی یہ عادت بناؤں گا انشاءاللہ عز و جل. یہ خاص کر طلباء میں اس کا کافی فقدان پایا گیا ہے، یہ دوڑنا اور وغیرہ اس فرض کے سلام پھرے اور پیچھے پتہ نہیں کیوں بھاگتے ہیں، تو وہیں بیٹھ کر پہلی دعا تو پڑھ لے کم از کم امام کے ساتھ، اور پھر نکلے بھی تو نمازیوں کا خیال کر کے نکلے. اسی طرح یہ بھی شکایت ہے کہ یہ کسی کو لفٹ نہیں کراتے، سلام نہیں کرتے. تو یہاں تو مدنی مرکز ہے، عالمی مرکز ہے، بے شمار اسلامی بھائی ادھر ادھر سے آتے ہیں، تو جو بھی نیا ہو پرانا ہو اس سے موقع بموقع گزرتے ہوئے اگر آپ مل نہیں سکتے، آپ کے اتنا ٹائم نہیں، تو السلام علیکم تو کہہ لیا کریں انشاءاللہ. تو یہ پرچہ میں نے ابھی نگران شورا کو پیش کیا، ان کے لیے بھی نیا ہے، تو انہوں نے نیچے لکھ دیا الحمدللہ عز و جل ان مکی مدنی پھولوں پر عمل کی نیت کرتا ہوں، آپ استقامت کی دعا فرما دیں. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.